Pak Lik kulan dai banjur nyedaki wong tuwa kuwi mau. Aneh. Saya cedak wong tuwa kuwi malah dadi wedenan. Sirah kang padang banget. Pak Lik kulan dai kaget setengah mati mergo wedenan sirah kuwi mau ora pati suwe nyedak. Pak Lik kuwi banjur maca surat-surat Al-Qur'an sak isine. Ora pati suwe wedenan kuwi ilang. Mbuh ning endi parake? Iki cerita saka aku Andi bersama tim Cima. Dana Radio.